ایسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے توانو تجھ سے تو ہمت کی دیے نا توانو تجھ سے تو ہمت کی دیے پھر بھی جا ذکر شفاعت کی دیے نار سے بچنے کی صورت کی دیے ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر ان کے در پر کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر پینوا فکر سروت کی دیے پینوا فکر سروت کی دیے جو نہ بھولا تم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی دیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مجھے دینے والا سچا ہمارا نبی ان کے در پر بیٹھیے بند کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بند کر فقیر ان کے در پر بیٹھیے بند کر فقیر بینوا فکر سروت کی دیے بینوا فکر سروت کی دیے سن نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نار کیجے یا رسول اللہ کا بولو نار کیجے یا رسول اللہ کا نار کیجے یا رسول اللہ کا دولت کی دیے مفلسو سامان دولت کی دیے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے اور خلد میں ہوگا شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں کا مان دولت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے، اور ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کہ کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے، اور در بدر کب تک پھرے خستہ کرا، در بدر کب تک پھرے خستہ کرا، غیب میں مدفن عنایت کی جیے، غیب میں مدفن عنایت کی جیے، غیب میں مدفن عنایت کی جیے، در بدر کب تک پھرے خستہ کرا، غیب میں مدفن عنایت کی جیے، غیب میں مدفن عنایت کی جیے، حرز جا ذکر شفاعت کی جیے، اور دے خدا ہمت کے یہ جانے حزین، دے خدا ہمت کے یہ جانے حزین، آپ پروارے ہو صورت کی جیے، آپ پروارے ہو صورت کی جیے، حرز جا ذکر شفاعت کی جیے، اور جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، اور جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہمیں کی اپنی عادت کی جیے یاد اس کی اپنی عادت کی جیے ہرد جا ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے صلوا علی الحبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جو کرم ہے شہ بتہا سنتا ہی نہیں ماں والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں والا تیرا ہر چلتے عطا کے بوگے پترا تیرا تھارے چلتے ہیں عطا کے بوگے پترا تیرا اور کھلتے ہیں سخا کے بوہ سر را تیرا واہ کیا جو ہے شہ بتہا تیرا فیض ہے کیا شہ تسلیم میرا آلہ تیرا فیض ہے کیا شہ تسلیم میرا آلہ تیرا اب پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میرے دریا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کانگلو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کانگلو کیا جانے خسروالے ہے پھوریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھوریرا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ابھی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ابھی یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور مت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکم ماں تیرا کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار بتا دو کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل کو چھتے ہیں ہائے نکم ماں تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے ہوئے رکی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے ہوئے رکی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے سے پلے ہوئے چھڑکی آنکھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکی آنکھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے آقا تو جو چاہے تو ابھی میں خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا جماعت میں لیا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے تھی یا تیرا تو کریم پہ کوئی پھرتا ہے عتی یا تیرا بہ کیا دو کرم ہے شہ بتہا تیرا چور حاکم سے چھپا کر تیرے اس کے خلا چور حاکم سے چھپا کر تیرے اس کے خلا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے بتہا تیرا اغنیا پل تیرے در سے وہ پاڑا تیرا اغنیا پل تیرے در سے وہ پاڑا تیرا اسیا چل تیرے سر سے وہ ہے رستا تیرا اسیا چل تیرے سر سے وہ ہے رستا تیرا وہ کیا جو شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی آقا ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو گاتی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کو گاتی ہے اشارہ تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر سے نڈا تیرے ٹکڑ غیر کی ٹھوکر سے نڈا کھڑکی آنکھ کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملا اس کو سفی میرا غوث گئے اور لاڈلا میرا تیرا جو میرا غوث گئے اور لاڈلا میرا تیرا تیری سرکار میرا تا ہے رضا شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا میرا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ابھی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار ملا رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سرے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا صلوا على الحبيب ان شاء الله عز وجل کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و ورا بیان سنیں گے ان شاء الله عز وجل. اس دوران کیونکہ ملک و بیرون ملک میں اس وقت یہ بیان ہفتہ وار کی اجتماعات میں بھی سنا جا رہا ہوگا تو کیا ہی بہتر تھا کہ کچھ مشورہ کر لیا جائے. تو 31 دسمبر آنے والی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس موقع پر دنیا بھر میں ایک عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے اور جو سمجھیے کہ ایک تعداد ہے جو بے باکی پر اتر آتی ہے. پھر شرم بدکاری بے حیائی بے پردگی اس سب کا بہت زور ہوتا ہے. سڑکوں پر جو ماحول ہوتا ہے سائلنسر سے جالیاں نکال کر جو قوم تکلیف دیتی ہے اس کے علاوہ فائرنگ کی جاتی ہے ماں جانے کیا کیا اولر بازی کا منظر ہوتا ہے. ہمیں بہت زیادہ یہاں کا پتہ ہے چند ایک شہروں کا پتہ ہے دنیا بھر میں کیا کیا ہوتا ہوگا. کیا کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کی جائے. اللہ کا شکر ہے آج ہمارے پاس مدنی چینل ہے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ آج دعوت اسلامی دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت خوب سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اس کا مدنی پیغام پہنچا ہوا ہے. اسلامی بھائی وہاں مدنی قافلوں میں اور دیگر مقامات پر ہیں. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہم سوچیں. ہمارا کوئی مشورہ ہوا تھا, وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ 31 دسمبر آنے والی جمعرات ہوگی, اور آنے والی جمعرات کو اجتماعات ہمارے عموماً 9:30 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں. بعض علاقوں میں سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ بشمول فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز ملک و بیرون ملک کی مختلف مساجدوں میں جہاں جہاں تک ہو سکے ذمہ داران کوشش کریں. ہم رات 11 سے لے کر 2 بجے تک اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کر دیں, اور کوشش کریں اسلامی بھائی مل کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اس وقت مسجد میں لائیں. روڈوں پر خوب بے باکی ہو رہی ہوتی ہے, خوب بے حیائی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. ہم ان کو ترغیب دلائیں کہ اس بے باکی اور یہ بے حیائی کا یہ موقع نہیں ہے. تو کبھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا, لیکن بالخصوص یہ نہ جانے کیا ہو جاتا ہے اس قوم کو کہ اس طرف چل پڑتی ہے. تو آؤ, آپ کو ان دنوں میں ہم اللہ کے گھر میں بٹھاتے ہیں. تو اس میں تلاوت بھی ہو, نعت و منقبتیں بھی ہوں. ابھی تو محرم کے یہ 10 محرم سے یہ لوگ فارغ ہوئے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد 2-3 دن پتہ نہیں ان کو کیا ہو جائے گا کہ بس وہ عجیب سا بے باکی کا دھواں سر پہ چڑھ جاتا ہے. تو ایسا کوئی طریقہ کار اگر ہم وضع کرتے ہیں ملک و بیرون ملک مختلف شہروں میں جو اسلامی بھائی ہیں, کہ 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک اجتماعی ذکر و نعت کریں, جس میں تلاوت ہو, نعت خوانی ہو, پھر بیان بھی ہو, پھر اس کے بعد دعا بھی ہو. تو کیا مشورہ کریں اسلامی بھائیوں کو لے آئیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ عزوجل ایک تعداد ہوگی جسے گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کہ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا, اس کا مجھے جو خلاصہ یاد ہے وہ عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے, اگر ہم کوشش کریں تو اس وقت شراب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شراب ملتی نہیں ہے, پہلے سے بک جاتی ہے, بکنگ ہو جائے, شراب نہیں ملتی. عورتیں جو اس طرح کا کاروبار کرتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کم پڑ جاتی ہوں گی. اس کے علاوہ جوا, موسیقی اور جو حق تلفی سڑکوں پر ہو رہی ہوتی ہے, گھروں پر سوئے ہوئے پر, ہر کوئی تو یہ کرتا بھی نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی اکثریت ہے جو گھر سے نکلتی بھی نہیں ہوگی, گھر پر ہوتے ہیں. اور اب تو اتنا خوف بیٹھ گیا ہے کہ کوئی گیلری میں بھی نہیں آتا ہوگا, چھت پہ بھی نہیں جاتا ہوگا کہ نہ جانے کون سی وہ گولی اڑتی اڑتی اڑتی اڑتی لگ جائے. کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور پھر ڈر کے مارے چلے بیٹھ گئے. لیکن ہمیں یہ ذہن دینا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے بندہ گناہ سے بچے, اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچے. ہمارے رب نے منع فرمایا ہے یوں گناہ سے بچے. تو تمام اسلام بھائی جو ملک و بیرون ملک میں اس وقت اس اجتماع کو سن رہے ہیں. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی جب آمد ہوگی تو اس کو مزید بہتر طریقے سے ہم بیان کریں گے کہ اس کو مزید کیا اس کا طریقہ کار وضع کیا جائے انشاءاللہ عزوجل. تو تمام اسلامی بھائی تعاون کریں گے اور جو دوسرے شہروں میں وہ بھی اسلامی بھائی اپنے پیغامات کے ذریعے یقین دہانی کروا دیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے اپنے شہروں میں اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کریں گے. اور مدنی چینل پر یعنی فیضان مدینہ سے انشاءاللہ مدنی چینل پر رات 11 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک یہ اجتماعی ذکر و نعت برائے رات نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. صرف یہی نہیں کہ یہاں سے اجتماعی ذکر و نعت برائے رات نشر کیا جائے گا بلکہ کل جمعہ سے ہی ہم امیر علیہ سنت کے ساتھ بلکہ ابھی سے امیر علیہ سنت کے ساتھ برائے رات ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو کل جمعہ کی نماز کے بعد ہماری جامعت المدینہ کے شہر بھر کے طلبا بھی یہیں ہوں گے. جمعہ ہفتہ اتوار پیر یہیں وہ اپنا مطلب کے وقت گزاریں گے. ہمارے لاکھوں لاکھ اسلام مدنی قافلوں میں ہوں گے تو یہاں ان کے ساتھ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری رہے گا. تو مختلف محرم الحرام کے موضوعات پر بیانات ہوں گے وہ بھی سلسلہ یہاں جاری رہے گا اور یہ سارے مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جو قافلے میں جو شرکا ہوں گے ان کے لیے بھی یہ انتہائی نادر موقع ہے کہ جہاں جہاں یہ ہوں گے تو وہاں پر بھی مدنی چینل کے ذریعے خود بھی اور جو جہاں پر قافلہ جائے گا مساجد کے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کو بھی وہاں جمع کر کے مدنی چینل کی نشریات دکھانے جس میں بیانات اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے روزانہ 8 بجے جمعہ ہفتہ اتوار پیر 4 راتیں روزانہ 8 بجے امیر علیہ سنت مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے کے لیے کرم فرمائیں گے. یعنی 8 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ امیر سنت کی بھی آمد ہوگی اور پھر سوالات کے جوابات کا وہ سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ وہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے اور رمضان کی یادیں تازہ کرتے رہیں گے. تو اس سلسلے میں بھی آپ تمام اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو یہ چند ایک گزارشات آپ کو پیش کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی پیارے امیر سنت بھائی پر کرم فرمائیں گے اور اپنے بیان سے بھی نوازیں گے. ان کی آمد تک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی تاریخ سب کو یاد نہیں ہے، سات محرم الحرام. اسلامی تاریخ کیا ہے؟ مہینہ پہلا مہینہ، اور نام کیا اس کا؟ محرم. اور سن ایئر کون سا ہے؟ 1431. یہ پچھلے دنوں مدنی مکالمے میں مسلسل یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی تاریخ، اسلامی ماہ اور اسلامی سن، ڈیٹ، منتھ اینڈ ایئر، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں نافذ کروائیں. تو الحمدللہ آج سات محرم الحرام ہے، 1431 سن ہجری. دعوت اسلامی کا سنت وبارہ ہفتہ وار اجتماع حسب معمول جاری ہے، اور یہ وہ ماہ محترم ہے، یہ وہ ایام ہیں جن میں بالخصوص عاشقان اہل بیت اہل بیت کی یاد بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتط المدینہ کی مطبوعہ کتاب کرامت صحابہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 107 پر یہ نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلانے کے لیے ان کے مکان پر بھیجا. تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں چکی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہے. جب میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عجیب کرامت کا تذکرہ کیا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ان فرشتوں کے یہ ذمہ رکھا ہے کہ وہ میری آڑ کی امداد و عیانت کرتے رہیں. تو اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت کی عظمت اور ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اور یہ جب ہمارے پیش نظر آتی یہ باتیں کہ یہ خاندان نبوت، یہ اہل بیت کے افراد، ان کے کتنے فضائل، ان کے کتنے مناقب، قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے فضائل پر، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 مولا مشکل کشا پورے اہل بیت کے اس پر اس کے شان میں نازل ہوئی سورہ دہر، جس میں اللہ تعالی کی محبت نے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلانے کی روایت موجود ہے کہ حسنین کریمین بیمار تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی عیادت کے لیے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے تو نظر ماننے کی وہ ترغیب دلائی گئی، تو تین روزوں کی نظر مانی گئی. جب تین روزوں کی نظر مانی گئی تو جب وہ روزہ رکھا گیا تو جب روزہ رکھا گیا تو جب وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا لیا اور اس کی روٹی بنائی، جب روٹی بنائی تو جیسے ہی کھانے کا وقت آیا دروازے کے اوپر مسکین نے صدا دی. جب دروازے پر مسکین نے صدا دی تو اس اہل بیت کے گھرانے نے وہ کھانا لے کر مسکین کو صدقہ کر دیا. اگلا دن آیا، اگلے دن پھر اسی طرح روٹی بنائی گئی نماز کے بعد، تو روٹی بنائی گئی، پھر دروازے پر ایک یتیم آیا، اس یتیم نے صدا دی، اہل بیت کے اس گھرانے نے خود بھوکا رہنا گوارا کیا اور وہ کھانا یتیم کو صدقہ کر دیا. یہاں تک کہ تیسرے دن وہی نماز کے بعد روٹی بنائی گئی, اور جب روٹی بنائی گئی تو دروازے پر قیدی آ گیا, اور جب قیدی آیا تو قیدی نے سوال کیا اہل بیت کے گھرانے نے تیسرے دن بھی روٹی کھانا یہ قیدی کو صدقہ کر دیا. جب یہ تینوں صدقے ہو گئے, اب یہ تین دن کے بھوکے, ان کی نظر بھی پوری ہو گئی, تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے, اور بھوک کی وجہ سے جو ان کی کیفیت تھی وہ سب ظاہر ہو رہی تھی. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم بھوکے تھے, اور ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی بھوک کی وجہ سے ان کی جو حالت ہو رہی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت کیا یہ کیا ہو گئے, اور پھر اٹھ کر چلے. خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کا بھی یوں کہیے کہ پیٹ سے پیٹ گویا کہ مل گیا, ایسی بھوک کی وجہ سے ان کی حالت تھی. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ تکلیف کا معاملہ جو سامنے آیا تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئے اور آیت کریمہ پیش کی کہ ان کی اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت عطا فرمائی ہے. چنانچہ سورہ دہر کی آٹھویں آیت نازل ہوئی جس میں یہ مضمون موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا, کہ یہ اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو, اور اسیر یعنی قیدی وغیرہ کو یہ صدقہ دے دیتے ہیں, اور یہاں ان کی نیت اللہ کی رضا چاہنا ہے. اب دیکھیے ایک مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا مقصد ان پر کسی کا احسان نہیں ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح اس اہل بیت کے گھرانے کا جو واقعہ بیان ہوا اس میں بھی عنوان پیش نظر ہے کہ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے, اور یہاں تو ایثار ہے نا کہ ان کو ضرورت ہے. ایک تو سخاوت ہوتی ہے کہ جناب میرے پاس بھی ہے تھوڑا, دو چادریں, ایک چادر میں نے کسی کو دے دی, لیکن میرے استعمال کی ہی ایک چادر ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, اور اپنی ضرورت کی چیز کو دے دینا اس کو ایثار کہتے ہیں. اور یہاں ایثار کا جذبہ تھا کہ خود بھوکے رہے اور ایک دن مسکین کو کھانا دے دیا, ایک دن یتیم کو کھانا دے دیا, اور ایک دن قیدی کو کھانا پیش کر دیا, اور اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتا. اس طرح قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل بیت سے متعلق آیات موجود ہیں. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار روایات موجود ہیں اہل بیت کے فضائل پر, خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر, حسین کریمین کے فضائل پر, اور خود مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل پر بے شمار روایات ہیں, بے شمار واقعات ہیں جو آوقتاً وقتاً اس کو سنتے رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کے فضائل دیکھتے ہیں, ان کے مناقب کو دیکھتے ہیں, اور ان کا مقام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں, اس کے بعد جو واقعہ کربلا پر غور کرتے ہیں, جو واقعہ کربلا ہوا اور جو شہزادگان کا مقام پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہم نے پڑھا اور ہم نے علماء سے سنا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان دو پھولوں کو چوما کرتے تھے, کس طرح اپنی لگتے جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا کرتے تھے, اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کیا کرتے تھے. جب یہ سارے واقعات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور یہ محبت کے واقعات جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو میرے میٹھے پیسے میں اہل بیت کی یہ قربانی جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی, یہ قربانی کی مزید اہمیت سامنے آ جاتی ہے. اور یزید پلید کے متعلق اور جو وہ جذبہ ہے نا غصے کا یا مطلب اس کی برائی کا, وہ اور بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی مزید محبت عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جاری رہے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب ہم گناہگاروں کے طبیب ہم گناہگار مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقبولیت نشان ہے. دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑا جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیو, محرم الحرام کی آج ساتویں شب ہے اور سنہ ہجری 1431. ان دنوں اہل بیت کی یاد خوب تازہ ہوتی ہے. اسی مناسبت سے کچھ اہل بیت کرام کے فضائل بیان کرنے تھے. حدیث پاک میں وارد ہوا, جس نے اہل مدینہ کو ظلمن ڈرایا اللہ تعالی اس پر خوف ڈالے گا اور اس پر اللہ تعالی کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عربوں سے بغض رکھا میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور اس کو میری مودت یعنی محبت میسر نہ آئے گی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, غور فرمائیے کہ اتنی نسبت کہ ایک شخص عرب کا باشندہ ہو, یعنی نہ وہ صحابی ہے نہ اہل بیت ہے, صرف عرب کا وہ باشندہ ہے, مسلمان ہے, اس کو اس مرتبے پر یہ نسبت پہنچا دیتی ہے کہ اس سے خیانت کرنے والا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تو محروم ہو جاتا ہے. نہیں مکی جو عداوت رکھے عرب کی عربوں کی تو وہ شفاعت سے محروم کر دیا جائے. یا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ایک تعداد ہے کہ جو بلا وجہ عربوں کو برا بھرا بولتی ہے, ان کے نام بگاڑتی ہے. عرب کو عربا بولتے ہیں, یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, وہ ٹیڑے ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, تعصب کرتے ہیں فلاں. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ نے ابھی حدیث سنی, دوبارہ سن لیجئے کہ جس نے عربوں سے بغض رکھا میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور اس کو میری مودت یعنی محبت میسر نہ آئے گی. تو جنہوں نے آج تک ایسا کیا کہ بلا اجازت شرعی کسی عرب صاحب کو برا کہا اور حقوق العباد کا معاملہ اس میں نہیں ہے, اگر اس کو نہیں پتا ویسے ہی تو توبہ کر لیجیے, اور پتہ ہے تب بھی توبہ کر لیجئے, اور جس کا دل دکھایا اس کو راضی بھی کرنا ہوگا, معافی بھی مانگنی ہوگی, اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. تو اب یہ کہ جو صرف سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عربی ہونے کی حیثیت سے عرب شریف کا باشندہ ہو, وہاں کا رہائشی ہو, مقیم ہو, عربی نسل ہو, اس کی اتنی مطلب یعنی کہ وہ عظمت ہو گئی, تو جن برگزیدہ نفوس اور خوش نصیب حضرات کو اس بارگاہ عالی میں قرب و نزدیکی اور اختصاص یعنی خصوصیت حاصل ہے, ان کے مراتب کیسے بلند و بالا ہوں گے, ان کا مقام کتنا عظمت والا ہوگا. تو اسی سے آپ اہل بیت کرام علیہ مردوان کے فضائل کا اندازہ لگا لیجئے. ان حضرات کی شان عظمت نشان میں کئی آیتیں نازل ہوئی, چنانچہ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عاشق صحابہ و اہل بیت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے, ستھرا ہی نہیں خوب ستھرا. اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں کہ یہ خاص اہل بیت کرام کے حق میں نازل ہوئی ہے. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاد زمن شاہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی شان کو اس طرح منظوم بیان کر رہے ہیں. آیا تطہیر سے ہے, آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا وہ دشمن نے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمن نے اہل بیت جن کے گھر میں تیری اجازت جبریل بھی آتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سر کٹانا چال دینا کوئی تم سے سیکھ جائے سر کٹانا چال دینا کوئی تم سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت خاک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا پورا خاک ہو جا خاک ہو کے خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کر کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، اور تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث، فیضان مشکل کشا، فیضان اہل بیت، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آیت توحید جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی حضرت سیدت النساء فاطمت الزہرا حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حق میں نازل ہوئی. اور یہ بھی قول ملتا ہے کہ یہ آیت امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت کے فوراً بعد یہ ارشاد ہوتا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ، ترجمہ کمزوری ماں، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. تو اس سے بعض مفسرین نے یہ لیا کہ اس میں یہ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا، اور اس میں اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ ان میں اور بھی جتنے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. مثلا ایک حدیث شریف میں کہ ایک موقع پر میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رداء مبارک یعنی چادر مبارک میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں اور ان کی صاحبزادیوں کو لپٹا کر دعا فرمائی، یا رب یہ میرے چچا اور بمنزلہ میرے والد کے میرے باپ کی جگہ پر ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے ایسا چھپا جیسا میں نے اپنی چادر میں چھپایا ہے. اس دعا پر مکان کے در و دیوار نے آمین کہی. تو یہ تبارانی شریف کی حدیث ہے. تو اس میں یوں یعنی کہ یہ چچا جان اور ان کی بیٹیاں شہزادیاں بھی آ گئی. تو اس طرح بارے مختلف روایات ہیں کہ سارے خاندان والے اہل بیت میں شامل ہیں. تو اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے، اور قرآن عظیم اس کی شان بیان کرنے سے مالا مال ہے. چنانچہ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ إلا المودة في القربى ترجمہ ہے کنز الایمان تم فرماؤ میں پر نے تبلیغ رسالت و ارشاد و ہدایت کرنے پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت یعنی میں تم سے جو میں نے تم تک دین پہنچایا تمہارے ساتھ تم پر تبلیغ کی تو اس سے میں کوئی تم سے اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا صرف اپنے قرابت داروں کی محبت طلب کرتا ہوں تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کریں اہل بیت اطہار سے ہم محبت کریں اور اس سے نکال استنباط کر کے علماء کرام بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرابت داروں کی محبت واجب ہے بلکہ بمنزلہ فرض ہے تو یہاں تھوڑا اس طرف بھی دیکھ لیجیے کہ سادات کرام جو ہے یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اب بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی سید مشہور ہے اور کوئی اس نے غلطی کی بھی ہے بالفرض آپ پر زیادتی کی یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچا بھی تو اس کو یہ کہنا کہ یہ سید ہو کر اس نے ایسا کیا یہ مطلب بہت یعنی کہ جملہ جو ہے وہ کھٹکتا ہے کیسے اس کو آپ اپنی اوپر مثال لیں کہ آپ کا بیٹا چیٹنگ کرے تو لوگ کہیں کہ بھائی وہ فلاں نہیں ہے اس کا بیٹا چیٹر ہے آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں کہ ٹھیک ہے یار بیٹا میرا لیکن میرا قصور کیا میری نسبت کیوں ملا رہا ساتھ میں میرے وہ ڈگری کیوں کر میرا بیٹا ایسا اب یہاں پر آ جائیے کہ فلاں سید جیسا ہے تو سید کس کا بیٹا ہے تو کیا یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے نے میرے ساتھ یوں کیا نہ تو بلّہ یہ نیت نہیں ہوتی لیکن میں نے کہا یہ کھٹکتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی ایسا غلط کام کیا کوئی ایسا مطلب مسئلہ کر دیا تو یہ کہنے سے گریز کیا جائے کہ فلاں سید نے ایسا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار ناراض ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے بیٹے کو کیوں برا کہتے یہ بہت یعنی کہ سمجھنے اور غور کرنے کی باتیں اور بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ سید کہہ کر کم از کم احتیاط زیادہ کی جائے اور ویسے بھی اب تو غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے اور وہ شروع سے ہی جنگ چل رہی ہے غیبت کے خلاف تو غیبت تو کرنی نہیں کسی بھی مسلمان کی اور معاذ اللہ سید کی غیبت کی تو اور بھی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں غیبت کی جنگ میں اس کو فتح کر لینے کی سعادت بخشے کہ ہم غیبت کو فتح کرنا یہی کہ ہم غیبت سے بچ جائیں ہماری عادت مطلقاً نکل جائے غیبت کی اے کاش صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے اور بڑا مرتبہ کہ ان سے جو محبت کرتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور خوش نصیبوں ہی کو ان کی محبت نصیب ہوتی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کے بابا جان رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان جاری کرتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں بی بی فاطمہ کی محبت نصیب فرمائی، الحمدللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی شہزادی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے شہزادگان حسنین کریمین سے بھی ہمیں پیار ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر سید زادے سے پیار ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس محبت کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہمیں حقیقی محبت دے دے، ان کے نقش قدم پر چلا۔ ہماری بہو بیٹیاں جو اس وقت مدنی چینل پر یہ بیان سن رہی ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ بی بی فاطمہ کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مطلب یہ من گھڑت کہانیاں، بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھ لیں تو آپ سمجھے بہت بڑی محبت کا آپ نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ اس پر ایسے اچانک یاد آیا مجھے کہ ہمارے یہاں گھروں میں بی بی جناب سیدہ کی کہانی بہت پڑھی جاتی ہے، جس میں نعوذ باللہ یہ بات لکھی ہے کہ بی بی فاطمہ ایک یہودی کے گھر تشریف لے گئی، حالانکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی تو یہ مطلب شان ہے کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے، اور راتوں رات آپ نے تدفین کی وصیت فرمائی کہ راتوں رات مجھے دفنا دینا، کہ کوئی کسی کو اطلاع بھی نہیں کر، اس طرح آپ دنیا سے تشریف لے گئے چھپ چھپا کے۔ ان کو اسی ظالم من گھڑت کہانی لکھنے والے نے ہمارے گھروں میں داخل کر دیا ہے۔ جناب سیدہ کی کہانی جس جس نے پڑھی ہو وہ میری تمام اسلامی بہنیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے توبہ کر رہے ہیں، یہ نہیں پڑھنی، یہ غلط ہے۔ اس طرح وہ شہزادے کا سر اور پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، ان سب کو کہانیوں کو مطلب چاہے کہانیاں نا، نہ کس سے کہانیاں نہیں پڑھنی نا، نہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن و حدیث پر مبنی کتابیں پڑھنی ہیں، تو اس کی جگہ اس کے بجائے یاسین شریف پڑھیں، تقریباً اتنی ضخامت ہے، سو آئے یاسین شریف میں، تو ایک بار یاسین شریف جو پڑھے اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر یہ شیطان نے، اتنے بڑے ثواب سے محروم رکھنے کے لیے شیطان نے بولی بھالی سائیں بہنوں کے ہاتھ میں جناب سیدہ کی کہانی ٹکا دی، تو اب وہ واپس ہٹ گئی کہانی، کسی کو دینا بھی مت، وہ پڑھے گا یا پڑھے گی، اس کو ٹھنڈی کرے خلاص، آج سے توبہ ہے، یہ کوئی کہانی آئیے الٹی سیدھی نہیں چلیں گی جب تک ہمارے علماء اہل سنت اس کو ہمیں مطلب ہے کہ کسی وہ کتاب کی گارنٹی نہ دے دیں، یہ ساری کی اس طرح کی کتابیں ہیں یہ نہ پڑھی ہیں، علماء اہل سنت جو مستند علماء ہیں صرف ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دم بھرنے والی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ ابھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا ذکر ہوا، انہوں نے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑنا گوارا نہ فرمایا، تو آپ بھی پردے کا اہتمام کیجئے، خالی محبت کا دعویٰ کیے جانا اور عمل ایک ذرہ بھی نہ کرنا نہیں، پردے کا اہتمام کیجئے، اور رنگ برنگی دوپٹے گلے میں ڈال لینے کا نام پردہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایسا پردہ کیجئے کہ آپ کے سر سے لے کر ناخن تک پورا وجود چھپ جائے، اور چھپے بھی ایسے کہ وہ چپکا ہوا برقعہ وغیرہ نہ ہو، نہ اٹریکٹو اور جادب نظر برقعہ بھی مطلب لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے غلط ذہن کے لوگوں کو، بلکہ برقعہ ہو سادہ سا خیمہ نما برقعہ، مدنی برقعہ ہو، تو جس سے مطلب یہ پتا نہ چلے کہ جوان ہے بوڑھی عورت ہے ادھیڑ ہے کچھ بھی سمجھ، ایسا برقعہ ہونا چاہیے، اور اس میں جاذبیت نہیں ہونی چاہیے, اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح پردہ کرنے جائیں تو پھر پردہ یہ ہے, باقی وہ طرح طرح کے خوبصورت برقعے پہن کر اگر دل کو منا لیں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے مطلب زیادہ نہیں, دھوکہ ہی اپنے آپ کو. تو حقیقی شرعی پردہ کیجئے اور ثواب کی حقدار بنیے, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے جنت کی نعمتیں پانے کی حقدار بنیے. مسند امام احمد کی روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدین کریمین حسنین شہیدین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر, ان کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو مولا مشکل کشا سے محبت رکھنے والوں کو مبارک ہو, حسنین کریمین سے محبت رکھنے والوں کو مبارک ہو, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو مبارک ہو, بی بی فاطمہ سے محبت رکھنے والوں کو مبارک ہو. کتنی بڑی بشارت ہے. تو ان سے محبت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف انہی سے محبت نہیں ہے, محبت کا دائرہ وسیع ہے. اب میرے دو بیٹے ہیں, آپ نے ایک بیٹے سے محبت کا اظہار کیا, مجھے خوشی تو ہوگی ظاہر کہ میرے بیٹے سے محبت کی, لیکن جو ہی مجھے پتا چلے گا کہ دوسرے بیٹے سے آپ نفرت کرتے ہیں تو اب ایک بیٹے سے محبت کرنا یہ مطلب آپ کا ویلڈ نہیں رہے گا, میری سمجھ میں آئے گا ہی کہ میں دوسرے بیٹے سے ناانصافی کرتا ہے, اس سے محبت نہیں کرتا. تو اب مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت تو کرنی ہے, اب ان سے محبت کرنی ہے تو ان کے ارشادات پر عمل بھی کرنا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, نے آپ کا یہ ارشاد ہے, یہلک فی محب مفرط, یعنی میری محبت میں مفرط ہلاک ہو جائے گا, یعنی جو میری محبت میں افراط و تفریط کرے گا, میری محبت میں مبالغہ زیادہ کرے گا مفرط ہوگا, یا میری محبت کو گھٹائے گا. اب مفرط تو مفرط غالباً محبت میں گلو کرنے والا, بہت محبت میں ایسا غلو جو شریعت سے ہٹ کر, تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن, یعنی حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اور شیخین جلیلین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث پاک سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بغض و عداوت رکھنے والا حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے مجمل اسلام بھائیو, اہل بیت اطہار کی محبت کی تو کیا بات ہے, کیا آپ حضرات کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت میں ہم کو صدا گم رکھے, ان کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں ہمیشہ روشن رہے, اور ہم یہ چراغ جلتا ہوا قبر میں بھی لے جائیں, اور اس کی برکت سے ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے. اٹھے سر بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی بار میں نے آپ کو وہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرور سامی کے تعلق کے دو بہاریں سنائی تھی. آج مطلب مزید وہ ان کی درستگی کے ساتھ میں وہ بہاریں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ پچھلی بار وہ بہار جو تھی نا جس نے مجھے سنائی تھی وہ اس نے اپنی یادداشت پر سنائی تھی، تو اس لیے اب مزید میں نے اسی کو درخواست کر کے وہ جن کے ساتھ پیش آئی تھی ان سے لکھوا کر یہ ترکیب بنائی. اور پہلی بار جو سنی تھی وہ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں نکلا، ایک بار وہ مجھے میرے بیٹے نے سنائی تھی، اس کو ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہے انہوں نے سنائی تھی، تو ان ذمہ دار سے بھی فون پر میں نے اس بار کی تصدیق کر لی، تو وہ اس میں تو کوئی فرق نہیں نکلا، وہی تھی جو میں نے بیان کی، جو فرق نکلا ہے اب وہ میں وہ لکھی ہوئی وہ حلفیہ یعنی قسم کے ساتھ اسلامی بھائی نے جن کے ساتھ یہ پیش آئی تھی وہ لکھ کر دی، اور اس میں اپنے تصرف کے ساتھ کچھ نوک پلک سنوار کر میں اس کو اب پیش کرنے لگا ہوں. تو پہلی مدنی بہار مفتی دعوت اسلامی قدس سرور سامی کی یہ کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ مجھے 19 جمعرات ہو گئی، میں ہر جمعرات کو مفتی دعوت اسلامی قدس سرور سامی کے مزار پر حاضری دے رہا ہوں، غالباً 17ویں حاضری میں جب میں نے پوچھا تو 19 ہو چکی تھی، تو 17ویں حاضری پوچھا یہ میں نے پرسوں پوچھا غالباً کل یا پرسوں، تو 17ویں حاضری اس سے بنتی ہے میرے خیال میں کہ وہ دو جمعرات پہلے کا واقعہ ہے کہ میں حیران ہو گیا. مفتی فاروق کو وہ جانتے ہیں، بہت پرانے سائیں بھائی، کافی ملاقاتیں ان سے یقیناً ان کی ہوئی ہوں گی. مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے رکن شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن تھے، یوں تو رکن تھے لیکن پوری مرکزی مجلس شورا بشمول نگران، ایک طرح سے ان کے مطلب ان کے مشوروں پر چلتے تھے کہ وہ عالم تھے مفتی تھے. تو وہ اسلامی بھائی بہت یعنی کہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے انداز میں مجھے فون پر بتا رہے تھے کہ کمال ہو گیا، اتنی صاف آواز آئی ان کی، اتنی صاف آواز آئی کہ حیران ہو گیا کہ بالکل یعنی کہ صاف آواز آئی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، تو فلاں کی نشاندہی انہوں نے کر دی کہ وہ فلاں کون، تو میں نے اس میں تھوڑا حذف کر دیا اس کو. اچھا دوسری بہار گلزار صاحبہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے حلفیہ بیان کا لبے لباب ہے. فاروق و مشتاق کے مزار کی مدنی بہار. گلزار صاحبہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے حلفیہ بیان کا لبے لباب ہے. آج یعنی یکم محرم الحرام 1431 سن ہجری سے کم و بیش 3 سال پہلے مجھے اپنے ایک عزیز کے ہمراہ شہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری اور مرکزی مجلس شورا کے رکن مرحوم مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مدارات طیبات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. دو پہر کا وقت تھا، الحمدللہ عز و جل عین بیداری کے عالم میں ہم دونوں کو حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پرنوار سے اذان ظہر کی آواز صاف سنائی دینے لگی. پھر کچھ دیر بعد مفتی دعوت اسلامی قدس سرور کا مت سنی، پھر حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات انتقالات کی آوازوں سے یہی سمجھ آئی کہ وہ مزار شریف میں امامت فرما رہے ہیں. جماعت ختم ہونے کے بعد دعا کی آواز بھی صاف سنائی دی. دعا ختم ہونے کے بعد ہمیں خوشبو کی مہک محسوس ہوئی. ہم نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں گلزار طیبہ میں رہنے والے ایک ذمہ دار عیسائی بھائی سے موبائل فون پر رابطہ کیا. انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے اس ایمان افروز مدنی بہار کی روشنی میں ہمیں اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے تصرفات کے متعلق بتایا اور دعوت اسلامی کے برکتوں سے آگاہ کیا. میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس نازک دور میں دعوت اسلامی کا مشکمار مدنی ماحول عطا فرمایا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے سنتوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شب و روز مصروف عمل رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ قبر میں جانے کی سعادت عنایت کرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ فیضان مدینہ جاری رہے گا, فیضان دعوت اسلامی فیضان جاری رہے گا, فیضان صحابہ جاری رہے گا. پاپا یہ ارشاد فرمائیے, یہ یہاں اور یہ باہر سننے والے بے شمار سے اسلام بھائی ہوں گے جو کثرت کے ساتھ یا کئی مرتبہ یہ دونوں جو ہمارے مبلغین ہیں ان کے مزارات پر حاضری دی ہوگی, لیکن اس طرح کی آوازیں آئی تو نہیں ہوں گی, تو ان کو آوازوں کا نہ آنا, ان کو آوازوں کا آنا, جو وسوسے کا علاج ارشاد فرما. میرا خیال ہے یہ تو سبھی سمجھتے ہوں گے کہ ہر ایک کو اگر یہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں تو پھر دنیا کا نظام چلے گا. اس طرح قبروں سے سلام کی آواز آنی شروع ہو جائے تو یہ تو ڈر کے بھاگ جائیں گے, قبرستان میں نہیں جائیں گے. تو یہ کبھی کبھی کسی کسی کی قسمت میں ہوتا ہے کہ اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. ہر ایک کو ہر وقت نہیں سنائی دیتا, یہ برزخ کے معاملات ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں دکھا کر ایمان کو تازگی دی جاتی ہے اور لوگوں پہ ایمان کو پختہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اہل اللہ کی حقیقت اور ان کی اہمیت سمجھ میں آئے اور وہ ان کا احترام کریں. اور چونکہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے اور ماشاءاللہ رکن شورا تھے اور الحمدللہ سچے پکے سنی تھے, تو اس کے ذریعے یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ اہل سنت اہل حق, اہل سنت اہل جنت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ پھر بھی ہم اہل سنت سے محبت بھی بہت کرتے تھے, تو آپ دیکھیے سلام بھی انہوں نے کس مبلغ کو دیا, مرید اپنے پیر کو سلام بھیجا. الحمدللہ یہ سلام امیر سنت کو پیش کیا گیا تھا. اللہ فاروق کی مزار شریف پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیان کے اختتام پر ہمیں کچھ سنت اور آدام بیان کرنے ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 12 حروف کی نسبت سے پانی پینے کے 12 مدنی پھول, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین سانس, دو یا تین مرتبہ پیو یعنی سانس لے کر, اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو. نمبر دو, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں بطل میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو، گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. مرآت جلد 6 صفحہ 77. ہاں یہ یاد رہے کہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں، کہ یہ پھونکنا اب یہ شفا والی پھونک ہے جس پہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا. نمبر 3 پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے. 4 چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجیے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. 5 پانی 3 سانس میں پیجیے. 6 اور 7 سیدھے ہاتھ اور بیٹھ کر پانی نوش کیجیے. 8 لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے، کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے. ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سبھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پیئے. 9 پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں. 10 پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے. 11 حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے گھونٹ کے بعد اسی طرح سانس کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے. 12 گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جوتی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خامخواہ پھینکنا نہ چاہیے، پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بحر شریف حصہ 16 312 صفحات میز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیث اثر حاصل کیجئے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مکمل اسلام بھائیوں، یوں تو سارا ہی سال مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر جب چھٹیاں آتی ہیں تو ہمارے اسلام بھائی اس سے فائدہ اٹھا کر مدنی قافلوں کی طرف مزید رغبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، عاشورے کی چھٹیاں، ان چھٹیوں میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. تو انشاءاللہ جو پیر شریف کو جو ہے وہ عاشورہ ہے، تو ہفتہ پیر اور منگل یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کر سکیں گے. اسی طرح اتوار، پیر اور منگل، ان 3 دنوں کے بھی قافلے سفر کریں گے. یوں تو کرتے رہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ چھٹی سے فائدہ اٹھائیے. بابا اسلامی بھائی تو کل سے سفر کر رہے ہیں. بابا کل سے بھی کر رہے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار بھی سفر کر رہے ہیں اور ہفتہ اتوار پیر بھی سفر کر رہے ہیں. بابا سبحان اللہ. تو یوں 3 دن اسلامی بھائی اپنے اپنی طرح. اچھا ترتیب یہ ہے، جمعہ ہفتہ پیر، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار، بعد تو جمعہ ہفتہ اتوار پیر بھی. بابا ہم پیر کر کے آئیں گے انشاءاللہ. اور بعض وہ ہیں جو ہفتہ اتوار پیر 3 دن اس قافلے میں سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں یہ ویسے عاشورے کا دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. قربانیوں کے دن ہے تو آپ قربانی کیجیے. آپ اپنے مطلب عاشورے کا دن کہاں گزاریں گے؟ ورنہ آپ پھر روڈوں پہ آئیں گے تو کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے. گناہوں کے سوا آپ پلتے گھر پر اس کا کوئی امکان نہیں ہے. بہت مشکل ترین بات ہے. تو اس نے مہربانی کر کے یہ وقت جو ہے اللہ کے گھر میں گزاریں, مدنی قافلوں میں گزاریں, خود بھی اس میں عبادت کریں, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. تو اس طرح انشاءاللہ عاشورے کا دن آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا, بہت ہی اچھا گزرے گا. اہل بیت اطہار کی انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ہی یعنی کہ خالص یادیں آئیں گی انشاءاللہ. بابا جمعہ کی نماز سے لے کر پیر کو رات تک الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست سلسلے بھی جاری رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز بھی مدنی چینل پر براہ راست دکھائی جائے گی فیضان مدینہ سے انشاءاللہ. بیان بھی ہوگا, پھر مجھے سنت خطبہ بھی دیتے ہیں جمعہ کا, تو جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی یہاں انشاءاللہ تعالی ہوں گے. اور اس کے ساتھ جمعہ کی رات, ہفتے کی رات, اتوار کی رات, پیر کی رات, یہ چاروں راتیں انشاءاللہ 8 بجے مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اسلامی علیہ سنت بھی 8 بجے سے شروع کر دیں گے. 8 بجے شروع کر دیں گے. 8 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ویسے فیضان مدینہ 7:45 جماعت عشاء کی, تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر میں بھی شریک ہو جاؤں گا انشاءاللہ اس میں. تو 8 بجے سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ یہ چھٹی کے دن ہوں گے تو ظہر کی نماز کے بعد تو 10 بجے سے لے کر ظہر تک, اور پھر ظہر سے لے کر عصر تک, پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد, یوں مطلب مختلف یہاں براہ راست یہ سلسلے بھی جاری رہیں گے انشاءاللہ. اب بابا یہ ارشاد فرمائے گا مدنی چینل کے مسافر چاہیں کہ ہم یہ بھی سلسلے دیکھیں. مدنی قافلوں کے مسافر, سبحان اللہ. مدنی چینل والے تو دیکھیں گے, یہ ناظرین جو ہمارے ہوتے ہیں. اب یہ ہم ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بھی آپ سفر کریں, اور امید ہے کہ آج آپ کی اس دعوت پر جنہوں نے اب تک بتی چلا کہ ناظرین میں جنہوں نے نیت نہیں کی ہو سکتا وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ, ہم بھی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. نہیں تو جن کو مدنی چینل دیکھنے کا شوق ہے وہ اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھے, کیا خیال ہے؟ کون کون گھر میں مدنی چینل دیکھنے کے لیے رکے گا؟ میں بھی دیکھوں. نہیں کچھ نے ہاتھ اٹھایا تو ڈر کے ہمارے نیچے کر لیا. نہیں مدنی چینل دیکھنا ہے نا, تو اپنے ایسا نہ کرے کہ مدنی چینل کا مدنی چینل بھی مل جائے اور مدنی قافلے کا مدنی قافلہ بھی مل جائے. کیسے بابا؟ ایک من دو کاش. نہیں اس کا طریقہ یہ کہ جیسے باب المدینہ والوں کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں, جو یہاں اتنے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ جمع ہیں, تو ان کے لیے اور دیگر مدنی چینل تو بہت بڑھ گیا نا آگے. اللہ کے فضل و کرم سے یوروپ میں چلا گیا, افریقہ کے سارے ملکوں میں چلا گیا. اب عرب ممالک کے بھی عرب تمام ممالک, جی تمام ممالک ہیں عرب کے, عرب شریف کے تمام ممالک الحمدللہ, بہت سارے ممالک ہیں عرب شریف کے, ان سب میں چلا گیا الحمدللہ مدنی چینل. تو اب تو جہاں جائیں قافلے والے سفر کریں گے نا دنیا میں, وہ سب مدنی چینل بھی اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں. اور کیسے رکھیں سر؟ مدنی چینل ساتھ رکھنا مشکل تھوڑی. ایک تو وہ جو کیا آتا ہے وہ ہاتھ میں لیپ ٹاپ رکھتے ہیں, اس کے ذریعے بھی مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. نیٹ کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے. ارے بابا اب تو ہر جگہ میں سہولت تو ہے. ہاں وہ ایک تو ایک صورت یہ ہے جی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے کہ جہاں مدنی قافلہ سفر کرے گا وہاں مطلب اسلامی بھائی کوشش کر کے وہ ٹی وی سیٹ کا انتظام کر لیں, بڑے ٹی وی سیٹ کا, اور ان کو یہ مدنی چینل وہاں قافلے میں دکھائیں, بھلے ہی گھنٹوں بیٹھے رہے اس پر وہ دیکھتے رہے. چھٹی کے دن بابا وہ چلو مسجد کے اقراب میں کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ہاں انشاءاللہ, اور عوام مدنی چینل کے بہانے بہت آ جائیں گے. ان پر آپ کو انفرادی کوشش بھی کرنی ہے. تو اس طرح آپ کو یعنی مدنی چینل جو ہے نا یہ انفرادی کوشش کرے گا اور آپ کو اس طرح بھائی جمع کر کے بٹھا کر دے گا. یہ بیٹھیں گے پھر آپ ان کو مدنی جال کے اندر باندھ لینا. کیا کریں بابا, گلی بند کریں, روڈ بند کریں, یا میلہ بند کریں, کناتے لگا کر کیا کریں؟ نہیں حقوق عمہ تو طلب کرنے نہیں ہے نا. جیسے کہ بعض لوگ وہ دیگیں چڑھاتے ہیں تو ساری گلی بند کر دیتے ہیں, راستہ ہی بند کر دیتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں جانے والوں سے, گاڑیوں والوں سے. حالانکہ یہ روڈ دیگیں چڑھانے کے لیے نا, دیگیں تو کچن میں چڑھتی ہیں. ایک تو روڈ بند کر دیا آپ نے, دوسرا یہ کہ وہ روڈ میں گڑھے ڈال دیے. روڈ میں جو گڑھے ڈالے اس سے تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ جوان ہیں آپ کو نہیں ہوگی, آپ کے بوڑھے ابا اسی میں پاؤں رکھ کر گرے اور ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر پتہ چلے گا. تو یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو یہ روڈوں پہ دیگ چڑھانے کی اجازت ہے بابا؟ نیاز بنا رہا. نیاز کو تو زیادہ مطلب احترام کے ساتھ منانا چاہیے تاکہ لوگ انہیں نیاز کرنے والوں کو برا بلا نہ کہیں اور نیاز کو پھر اس آڑ میں غلط نہ کہیں. نیاز کا تو اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. تو اس لیے چاہے نیاز ہو چاہے شادی کا کھانا, تو خیر لوگ آج کل کچن میں بناتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن بارہ بہت سی جگہوں پر روڈوں پہ بھی پکاتے ہوں. تو روڈ پر پکانے سے آگ سے وہ روڈ کیا وہ ڈامر وغیرہ پگھل جاتا ہے, گلی میں گڑھے پڑ جاتے ہیں, سب کو اندازہ ہوگا. پھر یہ گڑھے کو پر تو کرتا نہیں ہے, تو اس میں پانی بھرتا ہے, کیچڑ بنتا ہے, لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور لوگ بےچارے گر جاتے ہیں, گاڑیوں کو تکلیف, پھر بےچارا کو کمر کا درد جس کو ہو وہ اسکوٹر لے کر نکلے اس کو جھٹکا آ جائے, اس کا موہرا ہٹ جائے, وہ برسوں تک بےچارا آپ کو دعائیں دیتا رہے یا کیا دیتا رہے آپ سمجھدار ہیں. تو اس طرح یہ کہ یہ ساری ہلاکتوں میں پڑنے کے بجائے آپ یا تو اپنے گھر میں پکائیں یا کچن باورچی خانے جو کرائے پر بنا کے دیتے ہیں ان کی خدمات حاصل کریں. روڈوں پہ پکانے سے چاہے وہ دیکھو محرم شریف کی نیاز ہو, چاہے وہ جشن ولادت کی نیاز ہو, چاہے گیارہویں شریف کی نیاز ہو, ہم لوگ نیازی ضرور ہیں لیکن پہلے نمازی, ٹھیک ہے نا؟ ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی دونوں, اور ہم نیاز میں بھی شریعت کا لحاظ کرنے والے لوگ ہیں. نیاز جاری ہے, دھوم دھام سے جاری ہے, اللہ کے منادی نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح نماز کے لیے آؤ, تو ہم نے نیاز کی دیکھ چھوڑی, نیاز کا تھیل نیاز کا تھال رکھا, ہاتھ روکا اور ہم کہاں چلے گئے؟ مسجد میں. ہم پہلے نمازی ہیں پھر ادھورا نیاز کھا لینے آتے. تو نیاز ہو یا کچھ کوئی بھی دعوت ہو نمازوں کے دوران نہیں ہونی چاہیے, اس کا خیال رکھا کریں. یہ نمازوں کے اوقات میں نہیں ہونی چاہیے, اگر ہو بھی تو نماز صاحب خانہ بھی نماز کے لیے جائے, میزبان بھی جائے, مہمان کو بھی لیتا جائے, بھائی سب چلو نماز کے لیے. ہم دعوت اسلامی والے جو ہیں نا یہ مسجدیں بھرو تحریک چلائے ہوئے ہیں, ہمیں مسجدیں بھرنی ہیں, مسجدیں آباد رکھنی ہیں. بابا یہ فجر اور ظہر کے اوقات میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کھاتے کھاتے بھی مسجد میں چلے جائیں, تو یہ روزے سے ہوں گے نا؟ روزے میں فجر اور ظہر میں کھائیں گے کیسے ہم لوگ؟ نہیں فجر اور ظہر میں ہی کھائیں گے ضروری نہیں, مغرب کے بعد بھی تو کھائیں گے, عشاء کی نماز کا وقت آ جائے اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ کہ اندر صبح کہ جب جب نماز کے دوران نیاز کے دوران نماز آئے تو نماز پہلے. اچھا اسی طرح بھی یعنی اس طرح ساحل محترم نے روزوں کی طرف بھی توجہ دلا دی اپنی, ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ تو روزے سے ہوں گے, آیا روزے سے تو ہوں گے آپ میں سے ایک تعداد, اس لیے کہ وہ ویسے بھی فضیلت ہے محرم شریف کا, ہر روزہ ایک مہینے کی فضیلت رکھتا ہے, ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. اور پھر دس محرم یعنی عاشورے کا روزہ اپنے ما قبل کے اپنے نے سابقہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ محرم شریف کے روزے ہمیں اہل بیت اطہار کے اس والے ثواب کے لیے رکھنے ان شاء اللہ عزوجل سبھی نے رکھنے, نیت کر لیجیے ان شاء اللہ. اور دسویں کے ساتھ دیکھو یا تو نویں پہلے رکھ لینا یا گیارہویں ساتھ ملا لینا, صرف دسویں کا رکھنے کے بجائے افضل یہ کہ یا نویں دسویں کا رکھے یا دسویں گیارہویں کا رکھے. وہ مدنی چینل چلانے کے تعلق سے ضروری بات بھول نہ جاؤں میں کہ مدنی چینل آپ بے شک چلائیں لیکن مسجد میں جب چلانے کی نوبت آئے تو چونکہ ہے تو یہ 100% شریعت کے مطابق, اس میں کوئی موسیقی تو ہے نہیں, نہ اس میں کوئی بے پردہ عورتیں دکھائی دیتی ہیں, اللہ رسول کا نام ہوتا ہے ناطے پڑھتے ہیں اس میں اور منقبتیں پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ کربلا والوں کا ذکر خیر کی تو آج کل دھوم مچی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ سب مطلب ہے کہ ہوتا ہی ہے, مائک بھی ایک الیکٹرانکس آئٹم ہے, مائک بھی تو مسجد میں استعمال ہو ہی رہا ہے. تو اگر مدنی چینل اس طرح ٹی وی صرف مدنی چینل کے تعلق سے اگر استعمال ہو جاتا ہے جس میں سوائے اللہ اور رسول صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے تذکروں کے اور شرعی احکامات کے اور کچھ نہیں ہے اس میں, تو اس کے چلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ الیکٹرانکل آئٹم ہے اس لیے ٹی وی برا ان مانو کر بھی کہ مسجد میں مدنی چینل نہ چلے تو مسجد میں مائک بھی نہیں چلنا چاہیے, کہ یہ بھی الیکٹرانکس ہے, یہ ٹیوب لائٹیں بھی نہیں جلنی چاہیے, سب الیکٹرانکس آئٹمس ہیں, ٹھیک ہے. تو دانش مندار اشارہ کافی. تو جہاں مطلب یعنی کہ آپ کا اپنا 100% ماحول ہے وہاں تو مدنی چینل مسجد میں چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور جہاں آپ کا اپنا یعنی کہ ایسا معاملہ ہے کہ وہاں کے امام صاحب اختلاف کرتے ہیں مدنی چینل یا ٹی وی مسجد میں چل, اصل وہ ایک محبا بنا ہوا ہے ٹی وی اور مسجد میں نہیں, ٹی وی کیا ناپاک ہے کیا ہے, ایک مطلب ایک مطلب ڈبا ہی تو ہے یہ, ویسے ہی اگر مسجد میں رکھ دے بند کر کے کسی نے مطلب یہ لے کے اس کو کارٹون میں تو کوئی کچھ نہیں بولے گا, کیونکہ اس میں نجاست نہیں ہے, اور ناپاک چیز مسجد میں لے جاؤ تو کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرے گا, ہاں کہاں منع کرتا, جیسے آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ کے چپل ناپاک ہیں, یقینی طور پر شبہ سے نہیں, یقینی طور پر معلوم ہے کہ چپل ناپاک ہے تو مسجد میں لے جانے کی شرم اجازت نہیں ہے. آپ کے پاس قربانی کا گوشت ہے کچا گوشت, مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے, بھلے قربانی کا بھی مچھلی مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے, نہ کوئی چیز ایسی جس میں سے بو نکل رہی ہو, ہاں اگر گوشت اس طرح لپٹا ہوا ہے کپڑے اور پلاسٹک وغیرہ میں کہ بالکل اس پہ گوشت والا ہاتھ بھی آپ کا کچے گوشت کا نہیں لگا بالکل, یعنی کہ جیسے تین پیک وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے بدبو نہیں آتی تو حرج نہیں ہے لے جانا. اسی طرح بدبودار پسینے کے بھپکے اڑ رہے ہیں آپ کو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے, پاگل اس کو مسجدوں سے بچانے کا حکم ہے, مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, چھوٹا بچہ چاہے اس کو آپ نے پیمپر باندھ دیا نہ جس سے یہ خطرہ کہ یہ پیشاب کر دے گا تو ایسا چھوٹا بچہ مسجد میں لے جانا حرام ہے, تو پیمپر باندھ کر بھی نہیں لے جا سکتے کہ نجاست کسی چیز میں لپیٹ کر بھی نہیں لے جا سکتے, تو یہ سب آپ کو لے جانے سے کوئی نہیں روکتا, اب روک رہا ہے تو یہ مدنی چینل یہ ٹی وی مسجد میں کیوں لائے, بھائی ٹی وی کوئی مطلب ہے نہیں شراب کی بوتل لے کے یار یہ ہے کیا, کیا ٹی وی کے ذریعے ہم تلاوت نہیں سن سکتے, اب ٹیپ ریکارڈر ہے ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ ریکارڈر کیا ٹیپ ریکارڈر کیا سنتوں بھرے بیان سننے کے لیے ایجاد ہوا تھا, کیا ناطے سننے کے لیے کسی نے ایجاد کیا تھا, ٹیپ ریکارڈر پر گانے اور کیا خوب دھوم دھام سے گانے اب بھی بچتے, تو جب ہم نے ٹیپ ریکارڈر پر وہ گانے سننے کے لیے تو ناجائز ہے, اور اگر ٹیپ ریکارڈر پر آپ نے سنت و برا بیان چلایا نعت شریف چلائی تو یہ جائز ہے بلکہ کار ثواب ہے, تو مسجد میں ٹیپ ریکارڈر پر اگر کوئی نعتیں چلائے تو کیا آ رہی ہے یا بیان چلا تو کیا آ رہی ہے, اس پر لوگ منع بھی نہیں کرتے, حالانکہ ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی کی حیثیت تو دونوں کی تقریباً ملتی جلتی ہے کہ یہ آلے ہیں, ان کو اگر ان سے گانا سنو تو گانے بھی سناتے ہیں, ان سے نعتیں سنو تو نعتیں بھی سناتے ہیں, اس طرح بندہ بھی مسجد میں جاتا ہے یہ گانے بھی بولتا ہے اور نعتیں بھی بولتا ہے, تو مسجد میں گانے بولے گا تو لوگ مل کے اس کو ماریں گے اور نعتیں بولے گے تو اس پہ نوٹے نشاور کریں گے جیسے آج کل وہ رواج ہے, اس کو مطلب میں نے کہ شاباش دیں گے اس سے خوش ہوں گے, تو بارہ یہ کہ وہ خوش طبعی کے طور پر میں نے یہ آپ کو وہ گانے اور نعتیں بولنے والے کی مثال دے دی, یار فلم ایکٹر کو بھی تو مسجد سے روکتا تھوڑی بلکہ خوش ہوتے کہ یار یہ گلوکار آ گیا مسجد میں ماشاء اللہ رے, اس کی لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ آتا رہے نمازی بن جائے, تو بہرحال یہ کہ ٹی وی مسجد کے اندر مدنی چینل کے تعلق سے کوئی مذائقہ نہیں ہے, شرن اس کی کوئی گرفت کی وجہ سمجھ میں آ نہیں کہ پاک صاف یہ آلہ ہے اور ہم کو نعتیں سناتا ہے مسئلے شریعت کے بتاتا ہے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے تبلیغ دین کا ذریعہ, تو جہاں 100% ہی آپ کا 112% بلکہ آج وہ دسویں کا مہینہ چل رہا نا محرم شریف 110% آپ کو یقین ہو کہ یہاں مطلب کوئی بدمزگی نہیں ہوگی تو آپ مدنی چینل بے شک مسجد میں چلیں, اور اگر آپ کو لگے کہ بھائی امام صاحب ناراض ہوں گے یا انتظامیہ ناراض ہوگی یا کوئی ایک آدھ نمازی ایسا ہے کہ جو لڑائی کر دے گا تو ایسے موقع پر پھر مدنی چینل آپ مسجد کے بجائے اگر کوئی ساتھ مدرسہ ہے اس میں اجازت لے کر یا کوئی پڑوس بلکہ مسجد کے باہر اگر اس طرح جگہ ہے کہ جس میں لوگوں کا راستہ نہیں رکتا ایک طرح سے راستہ بھی چل رہا ہے، نہ دری اس طرح بھی چاہیں کہ لوگوں کا راستہ باقی رہے، تو اس طرح مدنی چینل آپ گلی میں لے کر تو انشاءاللہ کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، بے شک مسجد کے باہر ہی آپ چلیں تو امید ہے کہ مسجد والے بھی نہیں منع کریں گے، پھر بھی اگر مسجد والے منع کریں تو ان سے لڑائی نہ کریں، آپ تھوڑا اور دور ہٹ جائیں، بولے تھوڑا اور دور ہٹ جاؤ، مائی باپ تھوڑا اور دور ہٹ جاتے ہیں، آپ دور ہٹ کے ان کو چلائیں، کسی سے بگاڑنا تو ہی نہیں آپ کو، تو اس طرح مطلب یہ کہ دیکھ بھال کر، یہ نہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، دیکھتے ہیں کون ہم کو روکتا، مدنی چینل مسجد میں چلائیں گے، کسی کے باپ کی مسجد نہیں ہے، یہ ہم دعوت اسلام والے اڑی نہیں کرتے، نہ اڑی کرتے نہ تڑی دیتے، یہ غنڈہ گردی بدماشی یہ اپنا کام نہیں ہے، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ وسلم. وفا وہ آپ کی آمد سے پہلے ہمارا وہ چل رہی تھی گفتگو شور کا اجتماع سے، 31 دسمبر اگلی جمعرات 31 دسمبر ہے، اور پتا چلا ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی سبحان اللہ 14 محرم الحرام، تو اب آئیے 31 دسمبر کو ایک عجیب قسم کا ہمارے یہاں اور بیرون ملک اور دیگر مقامات ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور ایک تعداد ہے جو شراب کی طرف، جوئے کی طرف، بے حیائی بے باکی کی طرف اندھا دھند بھاگتی ہے، پھر فائرنگ ہے اور حقوق و لباس طلب کیے جاتے ہیں، موٹر سائیکل کے وہ سائلنسر سے جالیاں نکال کر اونچی اونچی آوازوں سے نیندیں برباد کی جاتی ہیں، سکون آرام برباد کیا جاتا ہے، یعنی اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. بابا اس پہ یہ ہمارا مطلب ہوا تھا کہ اگر ہم 31 دسمبر کو اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد گناہوں سے بچ جائے اور ان کو ایک جگہ ہم دے دیں کہ آپ یوں بازاروں میں اور یہ جگہ جا کر گناہ کرنے کے بجائے آؤ نا مسجد میں چلتے ہیں، آپ کو دعوت اسلامی انشاءاللہ تلاوت سنائے گی، نعتیں سنائے گی، بیان ہوگا، ذکر و دعا، اور انشاءاللہ رکعتوں کی دعا بھی ہوگی، تو اس پہ بابا کیا آپ کہ یہ اسلام بھائی تو کہہ رہے تھے تو یہ کر لیں تو کہاں کریں کیسے کریں؟ ہاں یہ مدنی چینل پر 31 دسمبر کو وقت یعنی کہ 12 بجے سے پہلے ہم مطلب یعنی کہ کوئی ایسا نام دے دو نا، آؤ توبہ کریں یا تزکیہ نفس کریں یا لیلۃ تزکیہ یعنی تزکیہ کی رات، اپنے نفس کو پاک کرنے کی رات، ایسا کوئی نام دے کر اس کا سلسلہ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو گناہوں سے بچا کر، غفلتوں سے بچا کر ان کو اللہ رسول کی یاد میں لگا دیں. تو یہ مختلف مقامات پر مساجدوں میں یہ ترکیب ہو؟ ہاں مساجد میں وہی شرط رہے گی میرے، بلکہ مسجد والوں کو سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ یار تم مطلب کیا اس کو پسند کرتے ہو، یہ جو دھوم دھڑک کے اور رقص ہو رہے ہیں، ننگے ناچ رہے ہیں لوگ، اس کے بجائے ہم تو یار نعتیں سنائیں گے آپ کو، شرعی احکامات سنائیں گے، مسئلے سنائیں گے، قرآن حضرت کی باتیں سنائیں گے، مسجد میں کرنے دو نا بھائی. تو اگر آپ سمجھا سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ وہی گلی میں یا کسی قریبی مطلب ایسی جگہ میں، لیکن کوشش کرنا کہ جگہ یعنی کہ اوپن ایریا جس کو بولتے ہیں نا، ایسی جگہ ہو کہ جہاں چلتا پھرتا آدمی بھی آپ کے مدنی چینل میں شریک ہو جائے. گھر کی چار دیواری میں کرو گے تو آپ دو چار جن افراد ہی اس سے استفادہ کر سکو گے، سامنے والوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ تو ان کو چاہیے کہ وہ جیسے چوک اجتماع کی صورت میں یا جس طرح اپنا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے مدنی چینل اس رات کو بھی چلائیں جہاں جہاں ہو سکے بابا، جہاں جہاں ممکن ترکیب، بلکہ ہوٹل والوں کو آپ سمجھائیں کہ یار وہ ہوٹل والا مدنی چینل کھول دیں اور اس کے ہوٹل پر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مدنی چینل وہ 2-3 گھنٹے تک دیکھتے رہے. یہ مطلب ہوٹل والوں میں آپ کو انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، پان والوں کے پاس جا کر انفرادی کوشش کریں، اس طرح کے جو حضرات ہیں جن سے آپ کی مطلب انیک سلیک ہے ان کو جا کر سمجھائیں کہ یار یہ ثواب کا ہوگا. یہ تو پھر ملک اور بیرون ملک ہر جگہ پر ہو سکتا ہے نا، دنیا بھر میں کریں. دسمبر کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے یہ بھولے بھالے مسلمان بھی اس طرح بے باکی میں اور اس طرح بھیج جاتے ہیں. اگر ان سب کو ہم جمع کر لیں، مسجد میں بٹھا لیں، اپنی ترکیب بنتی ہے تو مدینہ مدینہ مدنی چینل پر انشاءاللہ فیضان مدینہ سے براہ راست 11 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ یہ رہے گا. تو ملک و بیرون ملک ہر مقام پر ہر ملک کے اندر ہمارے اسلامی بھائی یہ نیت کریں انشاءاللہ 31 دسمبر کو ہمارے اجتماع کے بعد پیغامات آنا شروع ہو گئے بابا کے فلاں فلاں شہر کے اندر ہم اجتماع کے بعد 11 سے لے کر 2 بجے تک اجتماع ذکر و نعت کریں گے انشاءاللہ. تو بیرون ملک سے بھی نیت کریں, ملک بھر میں بھی ذمہ دار اسلام میں نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رات کو ہم آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری پیاری امت کو گناہوں کے راستے پر چلنے سے روکیں گے اور انہیں مسجد میں لا کر بٹھائیں گے, انہیں نعتیں سنائیں گے, انہیں تلاوت سنائیں گے, انہیں بیان سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی خوب ذکر اور دعا میں شرکت کریں گے بھی اور انہیں کروائیں گے بھی. اچھا آپ کی معلومات کے لیے بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی 13 محرم الحرام کو نا, ہاں 13 محرم الحرام کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. تو ہمارے جو مدنی قافلوں کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ جہاں اتنی انفرادی کوشش کریں گے اسلامی بھائیوں کے اوپر, ان کا یہ بھی ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ تعالی 13 محرم الحرام کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے جس میں نماز, غسل, وضو, نماز جنازہ کا طریقہ, قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ اور بیان, درس اور اس طرح کی کئی فرائض اور واجبات پر مشتمل عبادات اور شرعی مسائل سکھائے جاتے ہیں اور خوب خوب تربیت کی جاتی ہے. 63 دن کا 63 ڈیز کا یہ مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے. تو آپ بھی نیت کر لیجئے جو میرے اسلامی بھائی سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے یا مختلف اجتماعات کے اندر جو پنجاب میں, باب الاسلام ہے, بلوچستان میں, ملک و بیرون ملک سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں اور ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اسلام بھائی بھی نیت کریں, خود بھی اس کورس میں شرکت کریں گے اور جہاں جہاں ہمارے قافلے جائیں گے وہاں سے اسلام بھائی کو تیار کر کے اس مدنی تربیتی کورس میں شریک شرکت کی یہ شرکت کرے اس کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاز وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صلی وسلم وبارک پلا سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود شریف میں نے آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مدنی پنج سورہ سے پڑھ کر سنایا. اس کے علاوہ مزید 5 درود شریف مگر فضائل پیش کروں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علی محمد وعلی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجئے جزا الله عنا محمد ما هو اهله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت سيدنا احمد الصافي عليه رحمة الله الهادي بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضا اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. تو آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى لہ. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, پھر اذان ہوگی انشاءاللہ صلاۃ وسلام کے بعد, پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. آج مکتبۃ المدینہ نے نگران کابینہ محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کی نئی وی سی ڈی جاری کی ہے. اس وی سی ڈی کا نام ہے قرب خداوندی عز و جل کا ذریعہ. 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے. اسی بیان کا آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیے, زیادہ تعداد میں لیجئے, اسلامی بھائیوں میں تقسیم فرمائیے, وی سی ڈی اجتماعات میں چلائیے. الحمدللہ محرم الحرام کا مبارک اور محترم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس مبارک مہینے کی مناسبت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ضلع العالی کے رسائل کے بھی اعلانات سماعت فرما لیجیے. امام حسین صلی اللہ تعالی عنہ کی کرامات, بڑا رسالہ 8 روپے ہدیہ اور چھوٹا رسالہ 6 روپے ہدیہ پر موجود ہے. کربلا کا خونی منظر, بڑا رسالہ 7 روپے ہدیہ, چھوٹا رسالہ 5 روپے ہدیہ. حسینی دولہا, بڑا رسالہ 6 روپے ہدیہ اور چھوٹا رسالہ 4 روپے ہدیہ پر موجود ہے. ان رسائل میں معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ موجود ہے. اسے حاصل کیجئے, مطالعہ فرمائیے, زیادہ تعداد میں لیجئے, اسلامی بھائیوں میں تقسیم فرمائیے. کل جمعہ کا مبارک دن ہے, زیادہ تعداد میں لے کر تقسیم بھی کیے جا سکتے ہیں اور بستے بھی لگائے جا سکتے ہیں. علمیہ کے بھی اعلانات سماعت فرما لیجئے. سوانح کربلا 36 روپے ہدیہ, آئینہ قیامت 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. سوغات عطار کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد ضلع العالی کی طرف سے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے سوغات اتار نامی پمفرٹ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر صرف ایک روپیہ ہدیہ پر موجود ہے. تمام اسلامی بھائی سے بھی خریدنے کی نیت فرما لیجئے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر مدنی بیگ بھی موجود ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ضلع العالی کی خواہش ہے کہ تمام مبلغین اسلامی بھائی یہ مدنی بیگ اپنے ساتھ رکھیں, اس میں رسائل رکھیں, وسیلیاں رکھیں اور اسلامی بھائیوں میں انفرادی کوشش کر کے تقسیم کریں. تو یہ مدنی بیگ مختلف سائز اور مختلف ہدیہ پر موجود ہے. بڑا بیگ 225 روپے ہدیہ, درمیانہ مدنی بیگ 150 روپے ہدیہ اور چھوٹا مدنی بیگ 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. انشاءاللہ عزوجل یکم جنوری بروز جمعہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رہائشی مدرس کورس کا آغاز ہو رہا ہے. خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں میں موجود دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ فرما کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تحریری اجازت نامہ لے کر تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11-11 مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله

اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور مان کر گیارہ گیارہ مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ پیچھے پیچھے اسلام بھائیو محرم الحرام کا یہ مبارک عشرہ جاری ہے, عشورے کا دن بھی قریب ہے. آئیے امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. الحمدللہ امیر علیہ سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں, اور مرید کرانے سے پہلے انشاءاللہ آپ توبہ بھی کرائیں گے. تاکہ توبہ کی بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں, اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل پر اگر اسلامی بہنیں بھی غوث پاک کی مریدنیاں بننا چاہتی ہیں تو بھی شوق سے بنیں. میں مردان الفاظ کہوں گا, وہ زنان الفاظ کر لیں. اسلامی بہنوں کے لیے نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے, نہ اپنے بچوں کے ابو کی اجازت کی ضرورت ہے.

یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، یا رب الانبیاء علیہ السلام، یا رب صحابہ، یا رب اہل بیت، انہوں کے پروردگار، اے حسنین کریمین کے مالک و مولا، اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے امام اہل سنت کے رب عز و جل، اے امیر اہل سنت کے پروردگار کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك، اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين، اللهم انا نسألك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء، اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين. پروردگار عالم، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں ہم نے اپنے گندے گندے آلودہ ہاتھ آج کی اس مبارک شب میں، مسلمانوں کے سال کے پہلے مہینے میں، پہلی شب شب جمعہ میں، اے مالک و مولا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں. جب نظر نامہ اعمال پر پڑتی ہے پروردگار عالم، دل ڈوبنے لگتا ہے. اے مولا، ہمارا نامہ اعمال پورا کا پورا سیاہ ہے مولا، ہر صفحہ نہیں بلکہ ہر سطر نامہ اعمال کی سیاہ نظر آتی ہے. غیبتوں کے انبار ہے، گناہوں سے ہمارا سارا نامہ اعمال سیاہ ہے. اے پروردگار، آج کی اس مبارک شب میں تیری بارگاہ میں ملتجی ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہماری نظر تیری رحمت پر ہے. رحمت والے مولا، اے کرم کرنے والے مولا، اے گناہوں کو دھو دینے والے مولا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے مولا، اے نیکوکاروں کے صدقے میں بخشنے والے مولا، اے رب کعبہ، ہم تیری بارگاہ میں منتجی ہے، تیرے محترم گھر کا مالک و مولا تجھے واسطہ دیتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، تجھے رکنے اسود کا واسطہ مولا، ہماری گناہوں کی کالک دور کر دے. رکنے عراقی کا واسطہ مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رکنے شامی کا واسطہ مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی شام اجالی کر دے مولا. رکنے یمانی کے صدقے میں مولا ہمارے گناہ دھو دے. مستجاب کا واسطہ تجھے مولا، وہ آمین کہنے والے 70,000 فرشتوں کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. آب زمزم کا واسطہ، حتیم کعبہ کا واسطہ، اے اللہ، اے پروردگار عالم، میزاب رحمت کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اے اللہ دیوار کعبہ کا واسطہ، غلاف کعبہ کا واسطہ، صفا و مروہ کا واسطہ، بی بی حاجرہ کا واسطہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا واسطہ، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا واسطہ، اے اللہ ان کی ایڑیوں سے جاری آب زمزم کا واسطہ، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، نامہ اعمال کی سیاہی مٹا دے، ہمارا نامہ اعمال اے پروردگار نیکیوں سے بدل دے، پروردگار عالم حرم محترم کا واسطہ مولا، ولادت گاہ مصطفیٰ کا واسطہ مولا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر لبیک کہنے والے خوش نصیبوں کا واسطہ مولا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا مولا، کبھی ناراض نہ ہونا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، ہمیں معصیت سے بچا لے، گناہ کرنے سے بچا لے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ بنا دے، عاشق اہل بیت بنا دے، عاشق مدینہ بنا دے، اے اللہ ہمیں عاشق حسنین کریمین بنا دے، عاشق اے اللہ کربلا والوں کا عاشق بنا دے، مولا کریم کربلا والوں کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ گناہ کرنے سے بچا لے، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں اخلاص عطا کر دے، اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا کر دے، ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، اے اللہ ہمارا عمل تیرے لیے ہو، اے اللہ ہماری عبادتیں تیرے لیے ہو، ہمارے سجدے تیرے لیے ہو، ہماری تلاوتیں تیرے لیے ہو، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہم نہیں بچ پا رہے مولا، ہم نہیں بچ پا رہے، تیری توفیق کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ریاکاری سے بچ جائیں، نفاق سے بچ جائیں، کینے سے بچ جائیں، حسد سے بچ جائیں، چغلی سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، ہر گناہ سے بچا لے مولا، ہر گناہ سے بچا لے، اپنی معصیت سے بچا لے مولا، نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے مولا، نیکیوں کی توفیق دے دے، ہماری عبادات قبول کر لے مولا، تجھے سب گنبد کا واسطہ مولا، مولا تجھے حرم محترم کا واسطہ، حرم نبوی کا واسطہ مولا، ریاض الجنہ کا واسطہ، جہنم ہم پر حرام کر دے، ہمیں داخل جنت کر دے، ستون عائشہ کا واسطہ، اے اللہ استوانہ توبہ کا واسطہ مولا، ابھی ابھی ہم نے توبہ کی ہے، اے اللہ تیرے نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کی ہے، اے اللہ ہمیں توبہ پر ثابت قدم رکھ، اے الہ العالمین سچی توبہ نصیب فرما دے، توبہ تو نسو عطا کر دے، گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھن دے دے، نیکیوں سے الفت دے دے، نیکیوں سے پیار دے دے مولا، اے اللہ اگر ہماری توبہ مقبول نہ ہوئی مولا، اور جہنم کے شولوں نے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لیا مولا، اگر قبر نے ہمیں بھیج دیا مولا، ہماری پسلیوں کو توڑ دیا مولا، قبر کی وحشت، قبر کی تنگی، قبر کے کیڑوں نے، ہمارے قبر کے سانپوں نے ہماری قبر میں اے اللہ قبضہ جما لیا، ہمارے نتنوں میں گھس گئے، ہمارے کفن پھاڑ کر اے اللہ ہمارے جسم سے لپٹ گئے مولا، تو ہم کسے ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم مجلوں گا یا رب، آئے میں نارے نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئے یا کھلے حشر میں اے بھائی رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب آمین جہنم میں جلنے سے بھی بچا لے مولا مولا ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے مولا بظاہر تو حاجی بھی ہے مولا حقیقت میں کیا ہے تیرے علم میں کیا ہے ہم نہیں جانتے کچھ بھی مولا ہم سعید ہیں یا شقی ہیں مولا ہمیں نہیں معلوم اے اللہ ہم جنتی ہے یا معاذ اللہ جہنمی ہے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہم عذاب میں جلائے جائیں گے یا بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ ہم تجھ سے منتجی ہے مولا سید الایام کی آج مبارک شب ہے مولا تیرے بندے حاضر ہیں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا اپنے مقبولین کا واسطہ مولا ہمیں قبول کر لے مولا اے اللہ ہمیں سعید کر دے ہمیں جنتیوں میں لکھ دے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں لکھ دے اپنے تائب بندوں میں شامل کر لے پیاروں کا واسطہ مولا اے مولا غریب نواز کا واسطہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ مسجد نبوی کا واسطہ مولا اے اللہ نور بار میناروں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں سعید لکھ دے مولا پیارے صحابہ کا واسطہ یار غار یار مزار صدیق اکبر کا واسطہ فاروق اعظم کا واسطہ عثمان غنی کا واسطہ ہمارے مولا مشکل کشا کا واسطہ مولا اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں امام علی مقام کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جا مولا اے اللہ علی اکبر کے صدقے میں راضی ہو جا علی اصغر کے صدقے میں راضی ہو جا مولا اے اللہ زین العابدین کے صدقے میں راضی ہو جا ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا مولا کبھی ناراض نہ ہونا لمحے بھر ہمیں جہنم میں نہ جلانا مولا مولا بیماروں کو شفا دے دے مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے بے اولادوں کو اے اللہ اولاد کی نعمت دے دے اے اللہ جو بے چین ہے چین دے دے بے قراروں کو قرار دے دے اے اللہ گھریلو ناچاکیوں کا جو شکار ہے مولا ان کی گھریلو ناچاکیاں دور کر دے اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا کر دے ہمارے مدنی چینل کو ترقی عطا کر دے نظر بس سے بچا لے مولا اس کا سلسلہ جاری اور ساری فرما دے. اے اللہ عالم اسلام میں مدنی چینل کی نشریات جاری کر دے. مولا ہماری التجاؤں کو قبول کر لے, ہماری مرادوں کو قبول کر لے. تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تو علیم و خبیر ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, لبوں پر کیا ہے تو سب جانتا ہے. مولا ہماری ساری التجائیں قبول کر لے, مولا ہماری ساری فریادیں قبول کر لے. مولا اللہ ہمارے لیے چل مدینہ کا دروازہ کھول دے. اے اللہ کعبے کو دیکھنا اس برس ہمارا مقدر کر دے, آب زمزم پینا مقدر کر دے, صفا مروہ پہ دوڑنا مقدر کر دے. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ, اے اللہ حرم محترم کی حاضری عطا کر دے, چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے. مرشد کی آنکھوں سے اللہ گنبد خضرا دیکھنا مقدر کر دے. اے اللہ حرم مسجد نبوی کی دیواریں دیکھنا مقدر کر دے, ریاض الجنہ میں مرشد کے ساتھ حاضری عطا کر دے. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے, ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں, متون میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا, ہم سب کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, سوزے بلال بس میری چھولی میں ڈال دو. رہ رہے کے میرے لب پہ یہ آتے سوال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو, سایہ گناہ گار پہ دامن کا ڈال دو. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رند میں ہوئے شہید, اکبر سے نوجوان بھی رند میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اصغر سننی جان پر لاکھوں درود ہو. اصغر سننی جان پر لاکھوں درود ہو. مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور. اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. غوثِ اعظم امام تو پاون کا جلوہ شان قدرت پہلا تو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا تو سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا تو سلام. شمعِ بزمِ ہدایت تو سلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اجتماع کے اختتام پر دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.